Ludas Fórum Ludason. Szerkesztő Tormai László. A fórum vezetője Árkus József. Köszönöm szépen, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Ludas majálisunk, Ludas fórumának tisztelt résztvevőit. Megnyitottuk a majálisunkat, kiosztottuk a Döbrögi díjat, amelyet, mint tudjuk, minden évben azoknak az intézményeknek, szerveknek, produkcióknak ítélnek oda a Ludas Matyi olvasói, akik emlékezetesen pocsék munkát produkáltak. A Döbrögi díj három veretéses fokozatát az idén óriási szavazat többséggel tulajdonképpen megosztva kellett kiadnunk. Az egyik díjazott az Árhivatal. 25 éves fennállása alkalmából egész életművéért. Igen szoros versenyben megosztva a három veretéses fokozatot a Magyar Televízió kapta, a 78-as körzet és a televíziós mesék felnőtteknek sorozatája. Itt van indoklás is. Mely sorozatok az írás tudatlanság elleni harcban értek el jelentős sikert, számos néző csak azért tanult meg írni, hogy megírhassa a tévének ezeket ne! Ezen kívül Ludas majálisunk eddig lezajlott eseményei közül hadd említsem meg, hogy megvolt az első országos liba terelő verseny, amely fényes sikert hozott. Egyetlen liba nem akart arra menni, amerre terelték. Hát ezek olyan magyar libák, tudják. Ezen kívül nagyon sok hasonmást találtunk meghirdetett pályázatunkra. Ezek között, hát jegyzőkönyvszerűen ismertetem, hogy találtunk három Thomas Lee-t, egy Charles Bronsont, egy Szűcs Juditot, egy Pap Lászlót, egy Soltész Rezsőt, és több olyan jelöltet, akiről hirtelen nem lehetett megállapítani, hogy kire hasonlít. Egyik közülük például a közönség szavazat alapján Bani Sadr volt iráni elnökkel mutatott hasonlóságot, amin ő maga a jelölt lepődött meg a legjobban. Hát nagyon sokan kérdezték tőlünk már eddig is a majálison, hogy tulajdonképpen miért rendeztük meg. Én azt hiszem, hogy nem azért kérdezték, mert rosszul érezték volna magukat, hanem csak pusztán kíváncsiságból. Erre több okunk is van. Az egyik az például, hogy hát nem tagadjuk, hogy szeretnénk hírverést csinálni a Ludas Matyinak. Az az elképzelésünk, hogy minden olvasó, aki eddig egy Ludas Matyit vett, ezentúl kettőt vegyen. A másik okunk tulajdonképpen egy igen patétikusok. Szerettük volna a mezőgazdaságot segíteni. Ugyanis tudtuk, hogy ha mi majálist rendezünk, akkor két napon át esni fog az eső. És persze volt még egy olyan ok, hogy szeretjük a személyes kapcsolatokat. Szeretünk önökkel találkozni, és szeretjük, hogyha nekünk vicceket mesélnek. Mert amúgy egy kicsi egyoldalú, hogy mindig mi hülyéskedünk, mindig mi humorizálunk. Most itt volt az alkalom, hogy nekünk meséltek vicceket. Karinti Frigyestől származik egyébként az a mondás, hogy a humorista az, akivel viccelnek. Hát ezek vagyunk mi. De most nem azokkal a viccekkel szeretném önöket szórakoztatni, amiket itt az udvaron hallottam, hanem eszembe jutott, hogy azért más fogalmaink vannak néha a viccekről, úgy egymás között. Volt egy emlékezetes címlapja a Ludas Matyinak, erről talán néhány szót szólhatok. Ez az emlékezetes nagy 1979. júliusi áremelés utáni címlap volt. Ünnepi címlap, augusztus 20-ára készült. Egy kirakatot ábrázolt, ahol már ki vannak javítva a régi árak új árakra, és fölül a kirakat tetején a transzparens, éjjel augusztus 20, és ki van javítva, éjjel augusztus 26-50. Ez a mi számunkra valahogy nagyon jó viccnek látszott, meg is jelent. Azt mondták nekünk föntről, mert fönt is vannak olvasóink, hogy ez az ilyen augusztus 26-50, ez nem volt egy jó vicc. Azért mondom, hogy különbözőek a megítéléseink, úgyhogy meg is fogadtuk akkor, hogy többet ilyet nem fogunk csinálni, és nem fogunk viccelődni. Nem is tudom, hogy hanyadika van ma, május 29-90. Ezek után kezdődhet a fórum. Az olvasók kérdéseire válaszolnak. Földes Péter. Galambos Szilveszter. Mikkel György. Peterdi Pál. Radványi Barna. Somogyi Pál. Tormai László. A kérdéseket felolvassa Pédebrenti Piroska és Szalózi Pál. Az első kérdés. Polner Ágnes, győri olvasó kérdezi. Kinek a protekciójára van szüksége egy humoristának? Szerintem senkiére, mert akinek protekcióra van szüksége, az már nem humorista. Mikes támogatom, nem megy az Istennek sem. Engem az Árkus támogat. Na, én így karon fogom. Na, különben is ezekkel a protektorokkal nagyon kell vigyázni, egy ismerősömet behívták sorozásra. Az Istenek nem akart elmenni katonák, és valaki azt a tanácsot adta neki, ide figyelj, kihúzatod az összes fogadat, biztos, hogy kivágnak. Hát ki is vágták, lúdtalpal. Soltész Béla kérdezi Budapestről, mi bosszantja önöket a legjobban? Engem a mérhetetlen nagy bürokrácia bosszant, amit sehogy se tudunk megfékezni, nem találunk ki ellenszereket ellene, bár én itt Detken hallottam egy nagyon jó ellenszert, Szabó Imre bácsitól, a TSZ elnöktől. Imre bátyám mondta azt, hogy mondom szabálytalan, írom engedélyezem. Mondom szabálytalan, írom engedélyezem. Engem viszont az bosszant, ami a lakosság széles rétegeit, hogy mi bosszantja a lakosság széles rétegeit, azt onnan tudom, hogy megszoktam kapni a televízióhoz érkező levelek kivonatát. És a múltkor néztem ezt az összesítést, és körülbelül 35 vagy 40 levél arról szólt, hogy felháborító, hogy a tévé híradó esti szignálja, ez a jerikói trombita harsogás, ez túlságosan hangos, és fölébrednek a televízió előtt szunyókáló nézők. Ábrahám Kálmán kérdezi az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumból. Lakik-e valaki önök közül lakótelepen, és hogy érzi magát? Én nem lakom lakótelepen, de hallottam egy nagyon érdekes történetet, hogy mennyire csupa kapkodás, rohanás az ember élet egy ilyen lakótelepen. Valaki összetalálkozik a lépcsőházban egy barátjával, aki a földszinti szabóműhelyben dolgozik, és látja, hogy mind a két füle össze-vissza van égve, sebes. Azért, te jó Istenem, mi történt veled? Azt mondja, képzeld el, múltkor vasalok, megszól a telefon, és tévedésből a vasalót vettem a fülem. Azt mondja, az rendben van, de mitől van összejön a másik füle? Azért 5 perc múlva nem visszahívtak. Beke Andrásné miskolci olvasó kérdése. Elengednék-e gyermeküket nyári építőtáborba? Ezt nekem tették föl, mint szexológusnak. Nem látszik rajta? Nem? Azt kérdez... tudni, aki tudja, csinálja, aki nem tudja, magyarázni. Azt kérdezték tőlem, hogyan lehetséges az, hogy a lányom gyümölcsöt szedett egy táborozáson, ahol csak lányok voltak, és most mégis kisbabát vár. Én válaszoltam, úgy látszik, kukacos volt az alma. Ifjabb Flaksner József kérdezi, meddig nevezhető kisvállalkozásnak egy kisvállalkozás? Erre Peterdi Pál válaszol. Talán tetszettek észrevenni, hogy ez nem is egy, hanem két kérdés. Az első, mikor kicsi egy üzlet? Második, mikor üzlet egy kicsi? Na most én egy monumentális dramolettel próbálok válaszolni mind a két kérdésre, ami szintén nem egy nagy üzlet. Színhely egy kávéház, és akik előadják, Rátonyi Róbert és Csákányi László. Jó napot, Csuhajda úr. Tessék tőlem valamit venni. Na nézd, csak a Zorger bácsi. Jóságos ég, de rég nem láttam. Hát újra. Igen, kérem, megint kiváltottam az ipart. Tessék tőlem valamit venni, Zsuhajda úr. Prima cipőfűzőim vannak, márkás áru, önkéntes társulás, ugyebár családi vállalkozás. Hogy hát magának van családja, Zorger bácsi? Hogy volna, kérem szépen. Se kutyám, se macskám. Prima cipőfűzőm van, kérem. Angol cérna, szinte elszakíthatatlan, ugyebár. Akkor miért mondja, hogy családi vállalkozás? Hát mit mondja, kérem, hogy a Zorger megint maszek lett? Még mit nem? Hogy megint rám süsség, hogy én vagyok a monopolkapitalizmus szállás csinálója? Mint a megboldogult szegény jó 50-es években? Tessék tőlem egy pár cipőfűzőt venni, angol cérna. Nézze, Zorger bácsi, én ilyen mokaszint cipőket hordok, hát ez nem kell perni. Inkább mokaszint hord, csak hogy ne kelljen az öreg Zorgertől egy pár cipőpertlit venni. Nézze, Suhajda úr, vegyen tőlem egy darab márkás borotva szappan. De Zorger bácsi, én villannyal borotválkozom. Inkább villannyal borotválkozik, csak hogy ne kelljen az öreg Zorgertől egy darab márkás szappant vennie. Micsoda emberek vannak. Nézze ezt az agyusztálást, Csuhajda úr. Originál nyugatnémet zsírpapír. Na és ez a stanió. Zorger bácsi, mondom, hogy villannyal borotválkozom. Na és ha százszor villannyal borotválkozik, attól nem vett az öreg Zorgertől egy darab originál szappant elegánsan agyusztálva. A régi barátság kedvéért. Magának a nosztalgia hullám smafu. A levegőben van, Zsuhajda úr. Karádi Katalin, Jávor Pali és az öreg Zorger. Na, legyen snájdik, Zsuhajda úr. Legyen tőlem egy darab márkás borotva szappant. Szép ajándék a kedves nagyságos asszonynak. A feleségem nem használ borotva szappant. Ajvé, ő is villanyal borotva. Hát maga nem változik, Zorger bácsi. Na és? Már az is baj, nem változik örökké minden? Nem egy megnyugtató érzés, ha arra tetszik gondolni, ma minden így, holnap minden úgy, de az öreg Zorger ma is az öreg Zorger, meg holnap után is az öreg Zorger. Nézze, Zsuhajda úr, vegyen tőlem egy márkás borotva szappan. Na jó, van, adjon egyet. Tudtam, hogy okos ember, orra van az üzlethez. 120 forint ez, kérem szépen. Csiha? Na, fogja. Ja, nem sok, ez egy kicsit, 120 forint. Hogy sok? Arra maga nem gondol, hogy nekem rizikom van erre az árura? Na, honnan is szerzi be azt a borotva szappant, Zorger bácsi? Lopom, kérem. Ha igényi a boltból, az magának nem rizikó, ezzel a reszkető öreg kezemmel? Mondja, nem szégyelli magát? Azért a 60 forintos szappanért. Most olvasom az újságban, hogy a Rézmázi Áfész vezetői 3 milliót loptak. Ők nem szégyellik magukat a 3 millióért? Én szégyelljem magam azért a 60 forintért. Szép snasz. Hát akkor rendben is volnánk, a viszont látásra, Zsuhajda úr, legyen máskor is szerencsém. Várjon egy pillanatra, Zorger bácsi. Hát a szappant még nem adta ide. Szappant? Miféle szappant? Hát a borotva szappant. Hát minek az magának? Nem azt mondta, hogy villanyal borotvál. Gott, Überdi Welt képes lenne egy öreg ember kezéből kicsavarni az utolsó darab szapparát, amikor nincs is szüksége rá. Aztán csoda, hogy itt tart ez az ország. Apropó, ritka könyveim is vannak. Csupa originál csemege. Tessék parancsolni. Margaret Mitchell, elfújta a szél. Forró szerelmi történet a vadtrópusok alatt. Louis Bromfield, Árvíz Indiában, forró szerelmi történet a vadtrópusok alatt. Erdős René, Santerra bíboros, forró szerelmi történet a vadtrópusok alatt. Várj. Látja ez a könyv, ez érdekes. Elfújta a szél. Mit kóstál? Hey. Mondtam, hogy jóra van, Suhajda úr. Ön a társaság kedvence lesz ezzel a könyvvel. Közirítség tárgya. 800. 800 forint? Ez egy alkalmi vétel, egy okkáció, egy ajándék. Na jó van, megveszem, tessék fogja. Köszönöm, tudja mit. Most irigylem magát, Suhajda úr. Maga csinálta a jobb üzletet. Hiába az én szívem. Ezt fog a sírba vinni. Na, az Isten megáldjon. Várjon! Egy pillanatra, Zorger bácsi. Hisz ennek a könyvnek csak a fedőlapja az elfújta a szél. Belül Zsdanov a burzsua nacionalizmus bírálata. Na és akkor mi van? Maga is tudhatná, Suhajda úr, nálunk nem az számít, ami belül van. A kirakat kérem, a kirakat. De hát akkor is, hát ezt kikérem magamnak, hát ez a legnagyobb disznóság. Na most őszintén, Suhajda úr, ha ez végig az elfújta a szél lenne, maga elolvasná? Olvasná, nyavajó, hát kinek van arra ideje? Na látjátok, akkor még nem mindegy. Sok budapesti olvasó kérdezi, lesz-e Pesten bikaviadal? Hamarabb, mint borjús. Nem tudom, lesz-e bikaviadal, lehetséges, hogy lesz, mert ha magyar foci csapat nem szerepel úgy, mint szeretnénk, akkor valószínűleg a foci egyelőre hát napirendről lekerül, más sport eseményeket tartanak majd a stadionban. Egyébként volt egy olyan hírünk is, hogy a legutóbbi népstadionbeli foci meccsünkön ezután a hát nem nagyon dicsőséges válogatott meccs után a Mészöly álszakállal ment ki a stadionból. Ne ismerjék föl, ott áll egy fejkendős öregasszony bejáratna, és mindjárt ráköszön a jó estét Kálmán. Mészöly visszamegy az öltözőbe, fölvesz egy szemüveget, parókát, bajút, szakál, teljesen elmaszkírozza magát. Kimegy, ott áll a fejkendős nénike, jó estét Kálmán. Jó estét, öreg anyám, mondja a Mésző, hogy beletörő, de most már mondja meg, honnan az Isten csodájából ismert maga fel engem? Honnan a csodából, mondja az öreg azt, hogy én vagyok a Szepesi. Dr. Ganz Vilmosné, nyíregyházi hallgatón kérdezi, Mikes Györgytől? Azt kérdezik tőlem, hogy milyen a munkafegyelem manapság. Írtam erről egy kis humoreszket. Nem én adom elő, hanem két kiváló művésznő, Csala Zsuzsa és Schubert Éva. Milyen az új munkahelyed? Egyelőre jól érzem magam. S a fizetés? Nagyon kicsi. Nevetségesen kevés. Hát akkor miért maradsz ott? Szeretek örömet szerezni az embereknek. A főnököm azt mondta rólam valakinek, örül, hogy egyáltalán kapott valakit ezért a pénzért. S a munka? Hát én csak akkor dolgozom, ha kedvem van. És mit szól ehhez a főnököd? Mondom, hogy örül. Egy értekezleten azt mondta, örül, hogy nem mondtam fel az első hónap után, mint mások tették. A kuncsaftok? Jaj, ne is emlegesd őket, az agyamra mennek. Múltkor meg is mondtam az egyiknek, hogy ki nem állhatom. Nem lett belőle botrány? A főnököm megmagyarázta a vevőnek, örülnie kell, hogy egyáltalán nyitva tartjuk az üzletet, mert ezért a pénzért, amit én kapok, csak nagyon kevesen vállalják a munkát. Na és örült a vevő? De lehet, hogy örül, de nem látszott rajta. Pedig én úgy szeretek örömet szerezni az embereknek. Egyszer egy újságíró betévedt hozzánk, de én nem tudtam, hogy újságíró, és másnap megjelent rólam egy cikk, akinek nem szabadna lennie címmel. Képzelem, milyen kínos lehetett nekem. Nekem ugyan nem. Az igazgató levelet írt a lapnak, azt írta, hogy nem lehetünk válogatósak, Örülünk, ha ezért a pénzért egyáltalán jelentkezik valaki. Hát én mindig nem értem, hogy miért jelentkeztél. Mondtam már neked, szeretek örömet szerezni az embereknek. Én már ilyen vagyok, nem tehetek róla. A főnököm rondálak, mégis örül nekem. Nem szól egy szót sem, ha elkéstem, mert örül, hogy egyáltalán bejöttem. Nem szól egy szót sem, ha korábban megyek el, örül, hogy nem mentem el még korábban. Amikor valaki kifogásolta, hogy másfél órával a munkaidő befejezése előtt zárt ajtóra talált, a főnököm elmagyarázta a pasasnak, örül, hogy egyáltalán bezártam az ajtót, mert ezért a fizetésért nem mindenki zárná be az ajtót. És miért nem keresel egy olyan munkahelyet, ahol több a fizetés? Engem nem a pénz érdekel, illetve nem csak a pénz. Nekem sokkal fontosabb az, hogy itt szeretnek, megbecsülnek és örülnek nekem. Biztos vagy ebben? Egészen biztos. Néhány nappal ezelőtt a rádióban is beszéltek rólam. Kifogásolták a modoromat. Szóvá tették azt is, hogy fogalmam sincs, mit gyárt a vállalatunk. Tényleg. De az igazgató a védelmébe vett. Miért? Mit mondott? Azt mondta, örül nekem. Örül, hogy ilyen kis fizetés ellenére is sziklaszilárdan is hűségesen kitartok a munkahelyemen. Hát én egy percig sem maradnék ott. Engem is hívtak már olyan helyre, ahol több a fizetés, de én nem mentem. Én szeretem, ha örülnek nekem, és nekem örülnek, mert tegnap előtt jutalmat is kaptam. Olyan jól dolgozom. A főnököm azt mondta, már annak is örülnek, ha nem dolgozom semmit. Na hallod, ezért a fizetésért. Bodnár Julianna, budapesti olvasó kérdezi. Lesz-e 1000 forintos? Szerintem valószínűleg lesz. Az illetékesek egyelőre azon gondolkoznak, hogy ki legyen rajta. Tavaly volt Bartók év, idén Kodály év, így hogyha ők lennének rajta, sokaknak a könyökén jönnek ki az 1000 forintos. Ezért mi úgy döntöttünk, legyen rajta Ludas Matyi, mert ha azt egyszer elverik, háromszor fizeti vissza. Rácz Károly, szegedi olvasó kérdése. Mit vennének bérbe? Én nekem speciál egyelőre nem az a problémám, hogy mit vennék bérbe, hanem hogy mit vehetek a béremből. A Ludas Matyi több olvasója is kérdezi. Hogyan oldanák meg a fiatal házasok lakás kérdését? Ez nagyon egyszerű, ugye, aki szül 3 lakást, kap egy gyereket. Kérdés egyébként, legalábbis a válasz nagyon egyszerű, mert a lakáselosztás rendszerében keresendő a válasz, és nagyjából úgy képzem el, mint a kártyában, hogy itt is az osztó kezét kell figyelni. Komárnoki Gyula kérdezi Budapestről, hogyan fejlesztenék a tömegtájékoztatást? A kérdésre válaszol Tormai László. Szerintem ezt a kérdést olyan hangos bemondóval kellene megoldani, mint amilyen a Ludas Majálison működött. Az országos hangos bemondó mikrofonjánál Schubert Éva. Figyelem, figyelem! Kovács Ottó elvesztette a Ludas Majálison a feleségét. Kéri a becsületes megtalálót, hogy nagy jutalom ellenében tartsa meg! Halló, halló! Tájékoztatjuk kispénzi vásárlóinkat, hogy a Csemege áruházban elhelyezett pénztárgépek mellett minden hétvégi bevásárlás idején zálogház is működik. Ezúton közöljük minden kedves televízió nézővel, hogy aki a labdarúgó világbajnokság közben meghibásodik, azt ingyen a Bolondok házába szállít. Figyelem, figyelem! Sürgősen keresek polipot OTP kezesnek. Az Útinform közli, hogy Visonta és Abasár között lakodalom van. A környező utak csak 4 kézláb járható. Halló, halló! Ezúton közöljük, hogy raktározási nehézségek miatt az üres emberek visszaváltása társadalmunkban szünetel. Következő kérdés Galambos Szilveszterhez érkezett. Keles közönségünk, én is kaptam egy kedves levelet. Fuchs Lívia Budapest Nagymező utca 23-ból kérdezi. Nagypapám az első világháborúban Schrapnel szilánkokat kapott. Galambos Szilvesztertől is kaphatnák szilánkokat? Örömmel itt nyújtom át a Rádió Kabaré Színház társulatának előadásába. Pénzes postás. De nehéz kivárni, amíg a pénzes postás meghozza a nyugdíjat. Mennyit kell még várnod? 42 évet. Levél. Ezúton értesítjük az üzletvezető kartársat, hogy folyó 17-én délelőtt 9:30 rajta ütésszerű ellenőrzést tartunk az üzletben. Kérjük, hogy kellőképpen legyenek meglepve. Furfangos szülő. Nézze, én a gyerekemet arra neveltem, hogy legyen hálátlan. Ne törődjön a szüleivel, és sohasa jöjjön el hozzánk. De hiszen körülrajongja magát a fia. Hát persze, hát lehet ezeknek parancsolni. Múlik az idő. Istenkém, hogy múlik az idő? A lányom tegnap ment férjhez, és egyszer talán én is férjhez megyek. Reklám. Műsoros rendezvényeken néha olyan művészeket hirdettek, akiket aztán hiába vár a közönség. Egy vidéki étterem plakátján olvastuk. Magyar Nótaest, vezetőprímás Yehudi Menuhin. SOS. Segítség! Segítség! Itt vagyok. Mi történt, uram? Végre! Az előbb megtámadtam ezt az embert, de egyedül sajnos nem bírok vele. Párbeszéd. Képzelje, tegnap volt az esküvőm. A nász éjszakán a férjem bevallott, hogy már van 2 gyereke. És erre mit szólt maga? Így már én is nyugodtan közölettem vele, hogy nekem 3 van. Tervezgetés. A mennyasszony édesapja polgári, az édesanyja templomi esküvőt szeretett volna. A vőlegény semmiet. 100 forint. Képzelje, tegnap a sötét parkban elém lépett egy huligán, és azt mondta, hogy azonnal adjak neki 100 forintot, mert baj lesz. És adott? Miért ne adta volna? Hát a saját fiam volt. Gyermekáldás. Tudja, mindig arra vágytam, hogy legyen egy gyerekem. De 9 van, uram! 9! Őri Sándorné, Váci olvasó kérdése a következő. Mi a véleményük az újságok orvosi rovatáról? Hát azért integetnek, mert mi szexológusok voltunk. Tényleg, tavaly ez abban állt, hogy átnéztük az orvosi rovatokhoz intézett leveleket, hogy mégis milyen kérdéseket kapnak az orvosok. Ismerik nyilván Magyar Ifjúság családi lap orvosi rovatát, borzasztó népszerű. Hát minden harmadik tipikus levelet ismertetek. Minden harmadik lány, aki a Magyar Ifjúság orvosától tanácsot kért, az amiatt aggódott, hogy mit csináljon kicsi a melle. Én válaszoltam, keresni kell egy olyan fiút, akinek kicsi a tenyere. Előadás után itt maradok. Azért, mert az övé kicsi. Másik ilyen híres levél, a Magyar Ifjúság orvosa kapott, egy lánynak a kérdése volt, aki elmondta, hogy nehezen jut antibébi tablettához, meg aggódik, hogy a mamája turkál a táskájába és megtalálja. Igaz, hogy kérdezte a doktort, hogy a kalmopirin is jó erre a célra. Egyébként azt válaszolta a doktorunk, hogy kalmopirint lehet antibébiként használni olyan módon, hogy Tartsa a lány a kalmopirint szorosan a két térde között, amíg a fiú ott van áll, az isteni el ne eressze valahogyan, és antibébi lesz. Nálam mindig van kalmopirint. Csak már reszket a térde, nem érve. Nagyon jók ezek az orvosi tanácsok, de vannak problémák, amelyeket az embernek mégiscsak önmagának kell megoldani. Például egy öreg barátom mindig a nőügyével büszkélkedett, és múltkor mégis panaszkodva mondta, azt mondja, nem tudom, mi van, képzeld el, a másodiknál mindig megizzadok. Mondom, hát hogy létezik ez? Azt mondja, nagyon egyszerű, a másodikat nyáron csinálom, az első télen. Simon Erika kérdezi Gödöllőről, miért rajzolnak mesztelen nőket a Ludas Matyiban? Ez egy nagyon kényes kérdés, de őszinte választ fogok rá adni. Több jelzést kaptunk a szerkesztőségből, amik arra utaltak, hogy nők mesztelen állapotban az életben is előfordulnak. Ezért rajzolunk nőket a Ludas Matyiban is, karikatúrákban is, szakítva a régi hagyománnyal. A régi hagyomány ugyanis az volt, hogy lehetett ugyan rajzolni nőket mesztelenül a Ludas Matyiban, de azonban mell bimbójukat nem volt szabad lerajzolni, mert az erkölcstelen és pornográf. Most én ezzel nem értettem egyet, és a fő érvem az volt végül is, hogy felnő majd egy olyan korosztály, amely a Ludas Matyiból ismeri meg a női testet, és amikor egyszer majd a maga valóságában találkozik egy mesztelen nővel, azt fogja hinni róla, hogy torszülött. Én is kaptam egy levelet Kátai Pál Budapest Mester utcából. Igaz-e, hogy a férfi nősülés után okosabb lesz? Igaz, de akkor már késő. Borsa Géza kérdése következik. Hogyan lehet szabad kapacitást biztosítani a magánerőből való építkezéshez? Válaszol Peterdi Pál. Én azt hiszem, hogy lehet szabad kapacitást találni, csak az a kérdés, hogy meddig szabad ez a kapacitás. A többit egy kis jelenetben szeretném elmondani. Játszódik a Kék fény egyik felvételén. A riporter Verebes Károly, a másik Agárdi Gábor. Na kérem, nyilatkozzék, háttal fényképezzük, vagy hajlandó szembefordulni a kamerával? Jaj! A kék fénytől jöttek! Aztat nagyon szeretem. Annyi baj legyen! Anélkül is megvan itt az embernek a maga baja, aztán visszaeső kolléga még külön is megnyugtatott, hogy nem vesztünk semmit, mert amire 4-5 év múlva kiszabadulunk, még mindig ugyanazokat a műsorokat adják. Tetszik tudni, rendezte ez meg az, főszereplő az meg ez. Igen, bocsásson meg, de azt hiszem, hogy itt valami tévedés lesz. Ön lenne az a hírhet házasságszédelgő? Kérem szépen. Tartsuk tiszteletben az elítélt jogait. Ismételten leszögezem, hogy nálam szó sem volt szédelgésről. Én kérem, az első pillanatban közöltem a hölgyikékkel, hogy öreg vagyok. Szegény és műveletlen. De hát akkor is bocsásson meg, hát nem akarom megbántani, de ugye ezzel az ábrázattal... Ja, a fejem? Hát, hogy nem vagyok egy Marlon Brando. Na, mondjam, a higgadjon le, édesapám. A magáé se nyerne nagy díjat a kis plasztikai biennálén. Hát nem értem, kérem, hogy akkor mégis mi volt a trükkje? Hát mégis csupa csinos nő volt, ugye? Ne is mondjam, mert elfacsarodik a szívem. Képes itt kínozni a szegény elítéltet. A Jolika innét lefelé mutatott igazán. Igen, de hát csupa jól szituált, elvált asszony. Hát csak is, maga eszelős. Hát az már nem tud akkor át csalódni. Bocsásson meg. Szóval nem értem, hogy mit tettek magán. Csupa intelligens asszony, csupa menő nő. Rendelkezik talán valami különleges képességgel? Hát? Nem mondom. De nem televíziós téma. különösen kis képernyős készülékelők. Na vigyék ki a kamerát, meg magát. Szóval arra gondol ezek szerint, hogy ön hát erőteljesen férfias? Hogy is kérem, kőműves vagyok. Micsoda? Jó hallotta, kőműves mester. Mi az? Népi demokráciába támmá, ez is büntetendő cselekmény? Na nem, szó sincs róla, csak egyre kevésbé értem. Hát, ugye? Hogy elnézem magát, nem is csodálkozom. Különben hogyan lehetett volna riporter a televízióba? Na, figyelj atyádra, öcsi. Mindjárt rávezetlek, mert ugye mit akar manapság egy jó szituált, értelmes, csinos, elvált asszonka? Hát, hogy mit akar? Hát ugye már... De mocskos fantáziát. Kis Miskót akar, és pász elegáns kis kéglit, ahunastán. Na szóval elterjesztettem, hogy nálam mindig van szabad kapacitás, és így természetesen mind a kis pónicerhez fordultak. Világos. Megismerkedett a hölgyekkel, ugye? És aztán? Aztán számokat osztogattam. Balaton melléki vityilókat a nyári hónapokra osztottam be magamnak, mátraiakat meg a téli hónapokra. Mert ugye nálam a legfontosabb az egészséges életmód. Szóval amikor így elszortíroztam a madarakat... Akkor építeni kezdett, igaz? Az Isten nyilába roham maga. Hát várjon már, hát kapkolódzik. Először is megvétettem velük az anyagot. Valamivel mindig többet, mint amennyi feltétlenül kellett, mert ugye raktárra dolgoztam, uram. Mert elméletileg is képzem magam, és tudom, hogy az anyag nem vész el, csak drágább lesz. Na, amikor ez megvolt... Akkor kezdett építeni. Ja, de miért? Te ne látott még ilyen kapkodós embert. Nyugi, öcsi, nem lóversenyez. Nem, uram, akkor búslakodni kezdtem. És erre mi történt? Mi történt? Mi történt? Természetesen vigasztalni kezdtek. Kicsit meghívtak a bárba, vagy a lakásukra. Mellesleg imádok táncolni. Eredetileg parkett táncos akartam lenni, de persze ez nem sikerült. Igen? És miért nem? Mert nálunk otthon döngölt padló volt. Na szóval ott tartottunk, hogy a hölgy lakásán táncoltak. Na ja, na. Hát bemutattam nekik csak úgy tánc közben, milyen jól tudok emelni. Mármint a partnernőt. A tarifát maga kezdő. Amikor ropni kezdtük, még 10 000-et kértem. Mellmagasságban már 15-öt. És persze finoman célozgattam arra, hogy a konkurencia 20-at is megadna. Háj, ez mindig hatott, el sem engedtek többé, beköltöztettek a lakásukba, testileg, lelkileg jó tartottak. Összeszedtem magam egy kicsit, meghíztam, neki gömbbe jöttem. És a hölgy aztán nyilván türelmetlenkedni kezdett? Honnan tudja, maga is kőműves. Szóval erre én bedobtam nekik a nagy jelenetet. Aha, szóval csak erre vagyok neked jó. Már megint csalódnom kellett, hát ezt érdem le tőled. Amália, rád pazaroltam a szépségemet, meg a fiatalságomat, aztán elrohantam, mint egy sebzett bika. Uh-huh. Kapuba már várt a következő paciens a Volvóval. Na de ha ez ilyen egyszerű, hát mégis hogyan bukott le? Szomorú történet. Uram, egy orgona illatos május éjszakán jött az igazi. A nagy ő, uram Isten. Micsoda nő volt, csupa áramvonal, csupa forróság. Nem fogja elhinni, volt neki egy kis anyajegy. Ne. Luisa! Miért hagytál el, Luisa? Aha, Luisának hívták a hölgyet? A nehézséget. Csak inkognitóból mondom, mert magas állást visel, uram. Elvesztettem a fejem. Belebolondultam. És? Felvállaltam neki a tiszai vízlépcső megépítését. Tusnádi Miklósné, budapesti olvasó kérdése. Mivel segítenének a nyugdíjasok helyzetén? Nekem nem tanácsom volna a nyugdíjasokról, hanem egy emlékem a egyik legelső munkahelyemről, ahol egy Aranka néni nevű nyugdíjas gépilónő helyettesítette az igazi gépilónőt, aki szabadságon volt. Aranka néni, ahogy a költő mondta, lágy volt, szőke és másfél mázsa, és olyan gyorsan gépelt, mint egy lassított éticsiga. És amikor körülálltuk, hogy hát mégis hogy csinálja ezt a nagy produkciót, felnézett és önérzetesen azt mondta, nehogy azt tessenek gondolni, hogy azért gépelek ilyen lassan, mert öreg vagyok. Én régebben sem tudtam gyorsabban gépelni. Nem kell hát a nyugdíjasainkat félteni, vagy panaszkodni. Én azt hiszem, hogy ebben az országban a nyugdíjasainknak van a legjobb életük. Nem véletlenül nincs különbség egy angol, egy francia, meg egy magyar nyugdíjas élete hétköznapja között. Elmondom miért. Angol nyugdíjas mivel kezdi a napját? Reggel föl kell, kimegy a konyhába, kinyitja a hűtőszekrényt, kivesz egy üveget, iszik egy kis kót viszkit, aztán elmegy a klubjába és egész nap ott ül. Francia nyugdíjas ugyanúgy. Reggel föl kell, kimegy a konyhába, kinyitja a hűtőszekrényt, kivesz egy üveget, iszik egy kis Napóleon konyakot, aztán elmegy a törzskávéházába, egész nap ott ül. Magyar nyugdíjas ugyanígy. Reggel föl kell, kimegy a konyhába, kinyitja a hűtőszekrényt, kivesz egy üveget, belepisil, aztán elmegy az STK-ba, és egész nap ott ül. Sommer András kérdezi Kalocsáról, lesz-e magyar pápa? Ha arra gondolok, hogy a jelenlegi pápa lengyel, nem tudom, hogy miért volna ez nekünk olyan sürgős. Bíró Oszkárné kérdezi Dabasról, mi a tapasztalatunk a jó munkahelyi légkörről? Halljuk Somogyi Pált. Nem tudom pontosan, hogy mire értette a kérdést a feltevő, hogy a Ludas Matyinál jó-e a munkahelyi légkör. Nálunk jó, de nálunk könnyű, mert naponta legfeljebb 2 órát vagyunk együtt. Szóval nem ez a tipikus, inkább az, amit egy hivatalban lestem el 2 kolléga viselkedését egymással szemben. Ezt terjeszteném most önök elé, illetve szerencséjükre nem én terjesztem elő, hanem Rátonyi Róbert. Két összetolt íróasztal mögött ült egymással szemben 2 kolléga, Rekkentyő Solt és Krach Illés. Egészen jelentéktelen dologgal indult a párbaj közöttük. Rekkentyő Solt íróasztaláról néhány intézésre váró akta belelógott a bele szemben ülő Krach Illés íróasztalára. Krach a kolléga ügyiratait egy nagy olló hegyével visszabögdöste Rekkentyő asztalára. De úgy, hogy a kezével hozzájuk se kelljen érnie. Ezt a sértő mozdulatot Rekkentyő nem felejtette el. Ezt még visszakapja tőlem, Krach, határozta el magában, és úgy döntött, hogy a cigarettája füstjét ezután egyenesen előre fújja a Krach orra alá. Ugyanis Krach nem dohányzott. Rekkentyő egyébként eddig szipkában szívta a cigarettát, de most a szipkát eldobta, hogy a szipka szűrője semmi szennyeződést ne fogjon fel a füstből. Krach azonnal észrevette, hogy az orra elé szálló cigarettafüst nem a véletlen műve. Megállj csak, Rekkentyő, gondolta magában, de nem szólt a füstről, hogy ne szerezzen ezzel örömöt Rekkentyőnek. Hát panasszal nem mehetek az osztályvezetőhöz, mondta magában, mert nem tudom bizonyítani a szándékosságot, és nem tehetem magamat nevetségesé egy olyan kérelemmel, hogy az osztályvezető írja elő Rekkentyűnek, hogy milyen irányban cigarettázzon. Más viszonzást eszelt ki megtorlásul. Másnap Krach erős fokhagymát hozott magával a zsebében, melyet napközben szorgalmasan rágcsált a fogai között. Időnként egy-egy girizdet felböfögött, és akárcsak a dohányosok láthatatlan fokhagymakarikákat fújt Rekkentyő orra alá. Rekkentyőnek már az első pillanatban felfordult a gyomra, az égtelenül büdös fokhagymától, és bizonyos volt benne, hogy Krach nem véletlenül fogyaszt fokhagymát. Egy álmatlanul átgondolkozott éjszaka után megszületett a megfelelő bosszú Rekkentyő fejében. Másnap, ahogy leült az íróasztalához, elkezdte a fogát szívni. Valahogy így. Közben a nyelvével cuppogott. És olyan hangokat hallatott, amivel a malacokat hívják a vályúhoz. Krach már az első cuppanásra összerándult, felkapta a fejét és mindent megértett. Csak azért nem őrült meg a cuppanásoktól, mert hatalmasabb volt benne a bosszú vágy, és a megtorlás gondolata életbe tartotta. 48 órás töprengés után megszületett benne a visszavágás terve. Szemüveget csináltatott, melynek egyik szeme közönséges ablaküvegből volt, míg a másikba foncsorozott tükröző üveget tetetett. Emiatt nem látott ki ugyan a szemüveg mögül, de az üveggel tükrözni tudott. Ettől kezdve, munkakezdéstől a munkaidő végeztéig egy kis fény vibrált rekkentyű íróasztalán, mikor írt a toll a hegyénél, amikor olvasott a betűk felett. A szemüveg harcba vetése után néhány nappal Krach újjongva figyelt fel arra, hogy rekkentyűnek megrándul a feje, mint akit légnyomás ért. Készen van a gazember, állapította meg Krach, de nem sokkal utóbb rémülten vette észre, hogy ő maga is rázza a fejét. Éppen úgy, mint rekkentyű. A rángatózás ezek szerint rekkentyű tudatos műve volt, hogy Krach idegeire hasson bele. Vagy úgy gondolta Krach elszántan, olyan könnyen nem adom meg magam. Néhány napos otthoni kísérletezés után elérte azt, hogy a fogait törzsporral hintve csikorgatni tudta. Így, a munkaidő e naptól kezdve úgy telt, hogy Krach a fogait csikorgatva és fokhagymát kilélegezve fényt táncoltatott rekkentyű felé, míg amaz erősen dohányozva és cuppogva rángatódzott. A párbaj ebben a pillanatban ott tart kettejük között, hogy rekkentyű két ujját amputáltatta, helyükre műujjakat szerelt elefántcsontból, melyekkel szünet nélkül dobol az íróasztalán. Krach fémcsövet helyeztetett a gégéjébe, s azon át sipolva lélegzik ki be. Valahogy így, hogy... Küzdelmük különben sem a hivatali munkájukra nincsen káros befolyása, sem arra a kollegális viszonyra, mely az évek során közöttük és a hivatal többi dolgozója közt kialakult. Hécei Ferencné, Keszthelyi olvasó kérdése. Bemennének-e egy nudista strandra? Az attól függ, hogy hány cent is a víz hőmérséklete. Én nem viccet akarok mondani, hanem igaz történetet, ugyanis egyik neves televíziós személyiségünkkel, aki egyébként nagyon szépnek tartja magát, és hát a nők bálványának, történt meg, hogy elhatározta, hogy kipróbál egy nudista strandot Jugoszláviában. Ott úgy se ismeri senki. Lent, egészen lent a jugoszláv tengerparton, ahol a magyar televízió adását már nem lehet venni. Be is ment, és nézegette a nőket. Amikor egyszer csak egy ilyen csivitelő lánycsapat fogta körül, hogy művész úr, egy autogramot kér. Most tessék elképzelni ezt a jelenetet, befutott egy express csoport, ifjúsági utazási iroda, és észrevették a neves televíziós személyiséget, aki egyszerre el akarta magát takarni ott, ahol kellett, de nem lehetett, mert kellett fogni a papírt meg a ceruzát, és akkor még ráadásul lelkendeztek is a lányok, hogy na hát, eddig a művész urat csak derékon felül láttuk a televízióban. Megjegyzem, sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha a kislány hátára teszi a papírt, és úgy írja alá. A nudista strandon alszik egy férfi, két újságpapírral letakarva, egyik itt felül, a másik alul. Jön három nő, azt mondja az egyik a másiknak, te, az ott a te férjed. Oda megy a nő, felemeli az alsó papírt, azt mondja, ez nem az én férjem. Oda megy a másik nő, felemeli, azt mondja, tényleg nem a te férjed. Oda megy a harmadik nő, felemeli, de még csak nem is ebből a városból való. Kedves közönségünk, most érkezett egy lúd, és egy új kérdést hozott, amire azonnal válaszolni kell. Sajgó Gyula újpalotai olvasón kérdése a következő. A magyar televíziónak kedvenc témája lett a börtön. Nem is egy dokumentumfilm sorozatot láthattunk egy éven belül. Vajon miért szeretik a tévések ezt a különleges témát? Sajgó Gyula azt szeretné, ha ez ügyben véleményét elmondaná, Mikes György és Somogyi Pál. Hát igen, ez a börtön téma csak ugyan rabul ejtette a televíziósokat, például ezért nem tudok én a tévében szerepelni. Miért? Mert büntetlen előéletű vagyok. Hát miért nem tagadod le? De akarod, szívesen elterjesszem rólad, hogy börtöntöltelék vagy. Mit fogsz mondani, honnan tudod? Onnan, hogy egyszer lábban ülök veled. Mondd, megbántad, hogy börtönbe kerültél? Dehogy bántam, sőt, én tovább tanulhattam, nemrégben ballagtam. És hova ballagtál? Két társammal Dunakeszig, itt sajnos utolértek és visszahoztak. Szakmát is tanultál? Igen, a legtöbben a lakatos szakmát választottuk. Vajon miért? Neked elárulom, a műhelyben minden nap készített magának napközben 8-10 reszelőt, amivel esténként a rácsokat reszelték. Értem. Azért szólnak be este 10 után a börtönőrök, hogy halkítsák le a reszelőiket. Te már megpróbáltál meglógni? Próbáltam. Én a lepedőmből kötelet fontam és leereszkedtem. Sajnos rövid lett a kötél, mert 2 méterenként kötöttem rá egy csomót. Miért kötöttél rá csomót? Hogy ne felejtsek el tovább ereszkedni. Te nem szoktál beszélőre menni? Nem, de viszont én sok levelet kapok. Kitől kapsz leveleket? Legutóbb az elnöki tanácstól kaptam. És mit írtak? Hogy elutasították a kegyelmi kérvényemet. Hát miért nem nősülsz meg, mond? Itt bent? Persze, tegyél úgy, mint én. Apró hirdetés útján ismerkedtem meg a menyasszonyommal. Nem mond. Pesti lány? Egyelőre most Kalocsai 3 évre. És milyen hirdetést adtál fel? Azt írtam, zárkozott természetű férfi, társat keres, lakás nem szüksége, jelige nem jó kettesben. Hogy nem jó kettesben? Mert jelenleg veled ülök kettesben. Ja. És ha majd kiengednek minket, hogyan fogunk beleilleszkedni a társadalomba? Elárulom neked az én nagy tervemet, én szívesen lennék majd a Nemzeti Színház igazgatója. Hát annak már van. Én tudok várni. Legfébb kérek majd egy sorszámot. Szegény, ne edzeld bele magad, te sohasem leszel a Nemzeti Színház igazgatója. És miért ne lehetnék? Mert ha innen kilépsz, neked is lesz egy pártfogó, tudod mi az? Hogyne. Aki ügyel rád, és nem engedi, hogy megint elbukjál. No jó. Hát... Hát ha nem lehetek igazgató, akkor színész leszek. Én leszek a Marica grófnő. Azt már nem. Marica grófnő én leszek. Te csak 2-szer voltál itt bent a börtönben a kultúrműsorban, Marica grófnő, én pedig 3-szor. És egyszer Lili bárónő is voltam. Emlékszel a dekoltázsomra? Én csak arra emlékszem, hogy jó megbuktál. Az nem abban volt, hanem a hagyjuk tovább, amikor táncoltam, igen. És az is az öltöztető miatt volt, mert a balett tütűhöz egy 43-as bakancsot adott nekem. Tudom, akkor kaptad az alvilági nevedet is. Te voltál a bakancsos hattyú. Neked talán szebb neved van, mond. Egyáltalán van neked neved? Hát hogyne. Az én nevem La Bella Tangolita, La Tangolita di Santa Fe. Santa Mária, felkéretlek egy tangóra, mond. Sajnálom, ezt a tangót már másnak ígértem. Kinek? Az árkusnak. Az én nevem La Bella Tangolita. Dr. Schulthess Emil, az egészségügyi minisztérium dolgozója kérdezi. Mivel gyógyítanák az egészségügyet? Hát kétféleképpen lehet az egészségügyet gyógyítani. bérátömlesztéssel, a másik pedig, hogy fel kell írni az örök élet pilulái, tablettáit. Egy ilyen búcsún, mint itt Ludason, lekapnak egy csuda doktort, aki az örök élet tablettáit árulja, és nagyon összeszígyek, nem szégyelli magát, megkárosítja az embereket, becsapja őket, sokat keres. Fogadok, mondja neki a nyomozó, hogy nem először bukik le ezzel a disznósággal. Azt mondja, nem kérem, harmadszor, 1712-ben, 1834-ben másodszor. Jákfalvi Zoltánné budapesti olvasó kérdezi, önök hogyan küzdenek az alkoholizmus ellen? Én még időben figyelmeztetem az államot, hogy szokjon le a mértéktelen szeszgyártásról. Hát engem a téma nem érdekel, én nem iszom soha semmit. Passzív, mi? Engem az antialkoholista propaganda érdekel, mert gyönyörű, színes, látványos plakátok jelentek meg a pesti kocsmákban. Tényleg, Somogyi, te ismered ezeket, nem? Tényleg sok. Én teszem ki azokat a plakátokat, félreértés ne essék. Tényleg sok plakát jelenik meg, a hatása nem az, amit szeretnénk. Na, mondok egy plakátot. Nagy színes anatómiai rajz, milyen az alkoholista ember mája. Nagyon randa ijesztő volt tényleg ez a nagy vörös gyulladásos máj ott a kocsma falán. Propaganda hatására egy törzsvendég elborzadva felkiáltott, hogy esküszöm, soha többé nem eszem májat. Balog Árpádné budapesti olvasónk kérdezi. Mi a véleményük a CB rádiókról? A választ Tormai László adja meg. Kitört a pesti CB láz. Először csak néhány pesti gépkocsin láttunk CB antennát, de ma már a nők lenézik azt az autóst, akinek nem áll az égig a CB antennája. Ha ez így megy tovább, hamarosan a gyalogosok hátából is kinő egy-egy penetrátor típusú antenna. Aztán a kisiskolások táskájában, az utcai illemhelyeken és a nászágyban is alkalmazzák majd a segítséget kérő adóvevő készülékeket. Én most a Kabaré Színház társulatának a segítségét kérem, mutassák be, milyen is ez a pesti CB-láz. Halló, halló, itt Tütü 4. Hol vagy most, Tütü 2? Én Tütü 2! Ben vagyok az asztal alatt! Add már le azt a nagy fröccsöt! Itt Abasári 2! Abasári 1 sürgősen jelentkezem! Itt Abasári 1! Merre felé vagy, jányom? Elakadtunk Jóskával a nászágyban! Mondd, anyu, hogy kell csinálni? Szomszéd 3 hívja szomszéd 10-est. Szomszéd 10-es jelentkezik. Rohanjon Kovási a boltba, mert papírzsebkendő érkezett. Itt beteg 25-öske a kórterem 6-osából. Sürgősen keresem nővérke 3-ast. Itt nővérke 3-as, mit szerette beteg 25-öske? A kacsát! Itt lélek 1 a mennyből, keresem lélek 2-t a pokolból. Itt lélek 2. Mi újság? Hiányzik a harmadik ulti partner, azonnal gyere föl hozzánk! Rubik Ernő budapesti lakos kérdése, milyen bűvös játékot találnának fel? Egy olyan bűvös kockát, amit én is össze tudok rakni. Egyébként van is már ilyen, Kínának szállítjuk, mind a 6 oldala vörös. Szabados Henrik pécsi olvasó kérdezi, kinek adnának Oscar-díjat? Én Radványi Barnának adnám, mert az átvételhez el kell utaznia Amerikába, és egy ilyen hosszú úton annyi minden történhet az ember. Major Erzsébet kérdezi Szolnokról, hogyan töltsük el hasznosan a megnövekedett szabadidőt. A választ Peterdi Páltól és Radványi Barnától kapjuk. Tényleg, Peterdi, te mit csinálsz a szabadidődben? Dolgozom. Hát ez nagyszerű. A szabadidődben is dolgozol? Nem, én csak a szabadidődben dolgozom. Hát azért az is strapás lehet. Ne hidd, hát van nekem szabadidő. Na már megint hülyéskedsz, Peter. Ne, hülyéskedni csak munkaidőben szoktam. Abból élek. Egyébként van a szabadidő felhasználásának egy remek módja. 16 évig egyetlen unalmas pillanata sincs az embernek. Az mi? Gyereket kell nevelni. Nevelni nagyon nehéz. Hát az biztos, hogy nem zenni könnyebb. Na, nem arra gondoltam. Már eszedbe se jut, mi? Nem, hanem arra gondoltam, tudod, hogy a mai gyerekek olyan rosszul neveltek, olyan elkényeztetettek, olyan követelőzőek. Hallottam én itt helyben egy aranyos viccet, a Scott sétál a kisfiával, a gyerek elkezd nyüköskedni. Apa, vegyél nekem egy dinnyét. Meg vagy őrül, vegy egész dinnyét. Apa, vegyél akkor egy fél dinnyét. Hogyne, majd eszemet vesztettem egy fél dinnyét egyszerre. Apa, vegyél nekem egy szelet dinnyét. Na jól van, büdösköljék, itt van, vedd meg. 15 év múlva megint sétál a Skóta fiával, megszólal a fiú. Apa, fizess egy korsó sört. Skót fölháborodik. Dinnyére sör! Tetszik tudni, mi a legnagyobb baj a neveléssel. Az, hogy mire el tudnánk viselni a gyerekeinket, ők nem tudnak elviselni minket. Ez igaz, azt viszont el kell ismerni, hogy a mai gyerekek sokkal fejlettebb, meg sokkal erősebbek, mint régen voltak. Hát kérem, ezelőtt 10 évvel elmentetek a piacra egy 100-assal, 3-an nem bírtátok hazavinni, amit vettetek. Ma egy 3 éves gyerek a zsebibe hazaviszi. Jaj, ne fárasz, Radványi, úgyis elég rogyant vagyok, egy órát teniszeztem Somogyival. Hát úgy tudom, hogy a Somogyi nem valami jó teniszes. Stimmel, de csak egy ütőnk volt. Na, de most ne fárasz, inkább máshol úszni tudsz. Időnként. Hogy időnként? Csak amikor a vízbe vagyok. Na, de zsugázni legalább tudsz. Soha, képzeld, nem tudok különbséget tenni a kártyák között. Egyszer beültem egy partiba, osztottak, felvettem a lapokat, hát mind egyforma volt. Hogy? Mindenken az állt Piatnik Nándor és fiai Budapest. Erről jut eszembe, hogy a múltkor egyik ismerősem így sóhajtott, hogy bár a mi vállalatunkat is Piatnik gyártotta volna, mert akkor csak egy tök filkó lenne benne. Most nem azért, mert a szívügyem, de a leghasznosabb időtöltés a rendszeres testmozgás. Te miért nem kocogsz? De én megpróbáltam. Az unoköcsém az nagy kocogó, a múltkor lecsalt este a parkba, azt mondja, figyelj, most elfutok addig a piros lámpáig, meg vissza. Aztán 3 hétig nem láttam. Na és miért? Hát tudod, mi volt az a piros lámpa? A távolsági busznak a stop lámpája. Látod? Hát én bizony rengeteg szabadidőmet töltöm utazással. Hát a vonatozás az is nagyon idegesítő, nagyon fárasztó. Piszkosak a fülkék, késnek a vonatok, meg aztán mostában állandóan zűr van a helyjegyekkel. A múltkor egy magasrangú katonatiszt is nagyon megjárta, ugyanarra helyre, ahol az ő jegye szólt, még másik 2 embernek is adta ki helyjegyet. Rettenetesen mérges volt, előhívta kalauzt, leszitta mindennek, elmondta a kalauzt is, meg a mávot is, mindennek, ami csak eszébe jutott, hogy micsoda trehány szervezetlen társaság, hogy ezekre nem lehet semmit bízni, hogy ezek nem tudnak semmit megoldani. Hát a kalauz csak tűrt egy darabig, aztán odaszólt. Miért? Mikor nyertünk utoljára háborút? Hát azért persze a legrangosabb, a legmódosabb időtöltés mégiscsak a vadászat. Te szoktál vadászni? Hát egy párszor már elküldtek az erdőbe, az biztos. Én megkérdezek egy olyan kis erdőipari tanulót, egy tisztásra. Mondd csak, öcsi, mit lehet itt lőni? Azt mondja, tessék várni, mindjárt jön a főnököm. Hát tudod, mi lehet azért igazán izgalmas? Egy szafári expedíció a sivatagban. Hát lehet benne valami, hogy az ember vízre bocsát egy tevét. Vízre? Tevét? Miért a sivatag hajója? Jaj, mert a sivatagban sokszor még víz sincsen. Nem is kell, ki akar egy sivatagban örökké mosakodni? Na, szóval én főként azért nem utazom külföldre, mert anyagilag nem bírom. Tavaly nyáron Grazban jártunk, bemegyek este egy szállodába, kérdezem a portástól, hogy mibe kerül egy ágy. Azt mondja, 500 shilling. Mondom, félreértett jó ember. Én nem akarom megvenni azt az ágyat, én csak aludni szeretnék benne. Tudod, én meg azért járok ritkábban külföldre, mert a repüléssel van egy kis gondom. Egyszer repültem, felszállás előtt jön a stewardess, rágógumit osztogat, hogy attól majd nem pattog a fülem, amíg a gép emelkedik. És pattogott? Hát pattogni nem pattogott, de azóta is hiába próbálom a rágógumit kikaparni a fülemből. Hallottam egy esetet, szép fiatal nő ül a gépen, egyszerre megjelenik odakint az ablak előtt egy ejtőernyős, hadonászik, bekiabál, nem jön velem, kisasszony. A lány nem akar ismerkedni, köszönöm, nagyon jól ülök, mondja. Kár ordítva az ejtőernyős, mert én vagyok a gép pilótája. Eddig tartottak a válaszok arra, amit önök kérdeztek. És most hadd kérdezzek én valamit. Miért ülnek önök ebben a levegőtlen fülletteremben, amikor kint ragyog a nap? Köszönjük szépen a figyelmüket, ezzel fórumunk véget ér. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Igen, Klárikám, nagyon szépen köszönöm. Még egyszer a turros gombot kitűnően sikerült. Igen. Halljon, hogy evett. Tizet legalább. Persze. Köszönöm. Jól vagyunk szívem. A főbérlő az borzalmas. Olyan zsémbes ember, te elviselheted. Nem? A keserves minden idennek a meg. Klárikám, édes, hallom a főbérlőt ordítani. Leteszem a kanyót, majd később felhívlak szervezet. Rendben csinálok. Ki hagyta égve a villant a fürdőszobában? Én drága Makucsek bácsi, de csak egy pillanatra, amíg megköszöntem a barátnőnek a túrós gombóc receptjét. Hát mi közöm nekem az a túrós gombóchoz? Hát én eszem azt a túrós gombócot, vagy az albérlő? Ki fizet itt a villant, a gázt, a szemétpénzt, a telefont? Én vagy az albérlő? Mi is hozzájárul? Kértem én, hogy járuljanak hozzá? Elvették a nyugalmamat, amióta a kedves férjével ide költöztek albérlőbe. Hát maga hívott ide bennünket, hogy megszabaduljon a lakbérpótlótól. Hívtam, de nem azért, hogy óraszámra csurgassák a fürdőszobába a vizet. Makucsek bácsi drága, nem óraszámra, csak amíg megtelik a kár, igen. Mert fürödni szeretnék. Fürödni? Igen. Szombat este? Hát én rég lakom itt ebbe a lakásba, de ebbe a lakásba szombat este senki más nem fürödhet, csak én. Van Makucsek bácsi, akkor fürödjön meg először, aztán mi van maga után. Utána, mikor én már lefeküdtem, csurgatni a vizet a fürdőszobába. Ha én ágyba vagyok, így senki más nem csurgathat semmit, csak én. Mondja, drága Makucsek bácsi, miért veszekszik velünk? Mi olyan rendes emberek? Azt én nem mondom, hogy rendes emberek. De az albérlőm az még rendesebb volt, miért? Mint maguk. Mert az még sakkozni is tudom. Bizony, kérem, ide hallgasson, kedves, én egy jó ember vagyok, egy áldott jó ember vagyok. Csak van egy szenvedélyem, a sakk. Hogyha én sakkozhatom, akkor én velem verebet lehet fogadni, olyan jó ember vagyok. Nekem úgy kell a sakk, mint más embernek a levegőige. Ha sakkozhatom, akkor nincs semmi baj, de ha nincs partner, akivel én sakkozok, akkor egy zsémbes, veszekedős öreg ember vagyok. Hát az én férjem is sakkozik. Persze sakkozik, most is a sakkörben van. Sakkőrbe van? Sakkozik? Igen. És ezt csak most mondja nekem? Hát akkor hívja haza. Igen, ma aztán bemetünk a fürdőszobába. Hát persze, csak konyhába is, délelőtt is, este is. Délelőtt is, délbe is, és megint lesz sakkozás a lakásba. Jöjj, kezdődik a szép életben. Halló? Halló, Mokka Expresso? Igen? Nagyon szépen kérem, Sipert Södörné beszél. Nagyon kérem, küldjék ide a férjemet. Jaj, dehogy nem ismerik. A nagy darab tónya ember van, Kajla füle van. Kajla, én vagyok, jó vagyok. Szervusz, fiam, szervusz, itt vagyok. Itt vagy? Akkor ne tessék küldeni. Azt mondja már, itt van. Itt is vagyok. Szervusz, kiserek, mi van? Fiam, óriási szenzáció van. Beenged a fürdőszobába. Kicsoda? A makucsek. Igen, reggel. Reggel is, este is, akár mikor, mert azt mondtam neki, hogy te a sakkörbe jársz. Mi köze van a fürdőnek a sakkörhöz? Átjön ide. A fürdő? Nem, a makucsek. De ez egy nagyon rendes ember, csak azóta ilyen bolondos, mióta elköltözött a házból az állandó partnere. É. Átjön ide, játszani fog veled. Nem mond, ő is ultizni akar? Mi az az ult? A legszebb játék a világon. Utolsó és piros duplán fizet. Egyből. Te a sakkörbe ultizni jársz? Ajjajjajj! Nézd, fiam, ha már elszóltam, magam bevallom neked, hogy a kávéháznak azt a részét, ami ultizunk, magunk közt sakkörnek neveztük el, mert tudjuk, hogy ti asszonyok nem szeretitek a kártyázni, te pláne. De a makucsek az nem kártyázni akar veled, hanem sakkozni. Azért enged be bennünket a fürdőszobába. Ott akar sakkozni? Nem, ez a szenvedélye a sakk, és én azt mondtam neki, hogy te sakkozol. Mert én is azt mondom neki. Tudsz te sakkozni? Nem, de mondani tudom, fiam. Csak ereszem be a fürdőszobába, úgy sakkozok neki, mint egy ív mondtam, vagy hogy jártam. Hát csak... Itt vagy, édesöcsém! Itt vagyok, bár levonnék itt. Hát örülök, hogy a jó kedve van a makucsek uram. Hát még én, hogy örülök, édesöcsém! Jöjjön le hozzám! Ó, hát csak nem fogjuk magázni egymást, úgy tudom, ödön vagy. Már régen. Ah. Én meg a Miska bács! A Miska bács! Jó, a nyakamra küzded, igen. Hallom, hogy jól tud sakkozni. Hallotta? Hallotta. Jó füle van. Igen. Hát majd meglátjuk. Miből? Hát abból, hogy majd mi játszunk. Sakkod? Sakkod. Velem? Velem. Arra kíváncsi vagy. Hanem elfelejtettél valamit. Jaj, elfelejtettem, hogy nem is mondtam. Igen, egy kis baj van. Baj van. Na, mi baj van? Mi baj? Már mondd, hogy mi baj, mit tudom. Hát csak nem azt akarjátok mondani, hogy nincs a lakásban tábla. Tábla van? Van. Kréta nincsen. Kréta. Kréta. Ha minek a sok konkrétó? Hát igaz, majd fejbe tartom azt a pár poént, igaz? Hát akkor mi a baj? Az a baj, most már elkezdted, mondd, hogy mi a baj. Szóval elromlott a... Ott van az a oldalán, de megcsináltatjuk. Már odaadtuk csinálni, 6 hónap múlva meg lesz, addig megtanulok sakkozni. 6 hónap múlva meg lesz. 6 hónap múlva? Hát minek annak, ha 10 perc alatt meg lehet azt csinálni? Szövetkezetbe adtuk, és egy kicsit tovább. Annyi baj legyen! Nem játszunk, nem muszáj nekünk játszani. Dehogy nem, azért játszunk. Azért játszunk? Játszunk. Sakkozni? Sakkozni. Na jó, fog kinézni. Hát, hogy neked nincs táblát, van a te Miska bátyádnak. Van neki? Van neki. Esle a hozom a tálát! Hozzad a tálát! Hozzad! Miért mondtad, hogy sakkozok mondani? Hát mit mondtad? Mondtad volna, hogy vízipólózok, hogy hát egy kuszodát csak nem fog ide beereszteni. De most mi lesz? Ilyen, menj csak csináld meg a vacsorát, máma még lehetőleg fölödni fogunk, ne félj. Jó, megyek. Miért mondtad épp, hogy én sakkozok? Miért nem mondtad, hogy... Halló? Szervusz, Elemér itt ödön. Mondtam, hogy sakkolós vagy. Mondd, hogy kell sakkolni? Ne törődj vele, másképp nem fürödhetünk. Te csak mondd be, nem az egészet, a fontosabb fazonokat. Király, lép igen, jobb, balra, igen. Királyné, össze-vissza, ne mondd. Szép kis házas életet. Gyalog először, hogy gyalog? Hát egyik sincs biciklivel. Jó. Bástya egyenesen. Igen, jó van, halászban, nem egy másik, jó van arra. Jó van arra, mi az adó? Nincs adó, akkor mivel ütöm? Várjál, tudom, lóugrik, hová? Jobbra. Nem lesz blama, ne törődj vele, csak nagyjából kell, majd én elbánok vele, jó? Szervusz, jó. Halló, halló, melyik a király? Majd bemutatkozik, mit tudom én. Na, itt vagyok már ödön, és itt a sok. Igen. Alig vártam már. Hát tudod, az egyik lovamnak a nyaka kisrókolódott, azt kellett beragasztani. Aztán az egyik királyomnak elveszett a feje. Hát ilyenkor előfordul mostanában, Bertire. Na, hát állítsd föl. Hát a szekrény tetejére, Bertire. Hol vagy te? Nincs kizárva, egyikén nem normális a tényleg. Itt állítsd föl az asztalon. Jobb lett volna oda benne. Ha miért nem állított föl? Jobban nem tudom, mit akarsz. Te ödön, én már látom. Te aféle mókás ember vagy, aztán szívesen forgatod ki az ilyen vén bugrisnak a szavait. Dehogy forgatom én bugris öcsém, Miska öcsém. Hát akkor meg ne vacakolj öregem, hanem ha azt mondom, hogy állíts föl, akkor nyisd ki így, látod, így. Ezek benne vannak? Te. Milyen praktikus vagy. Várni. Mi az? Mit csinálsz? Megkeverem a mobilot. Amikor mind a négy ász együtt volt. Ne kever, ide tépj föl őket, aztán állj. Mit csinálsz? Segítek, Miska öcsi! Ez segítség? Hát össze-vissza rakod őket. Hát, hogy maga rakja, mint a szélére teszi. Középre nem jut semmi sem. Mond! Ugrasz te engem ezen! Dehogy nem ugrasz, miért ugrasz? Hát akkor ne nyújj többet a táblához, majd felállítom én. Magamnak a fehéret, neked a feketét. Nem lehet fort, nem adunk, nem lehet. Jó, legyen a tied a fehér, az enyém a fekete. Csak igazságosan, fele fehér, fele fekete. Pecsár! Addig tessék szortírozni, jó? De igazságosan, nehogy itt emeljük. Neked itt csapkodik. Halló? Szervusz! Itt ödön, mondd te, mi ez itt a kezemben? Olyan állatfej van, mint a szamárnak. Ló? Hol a láb benne? Mit csinálsz, ödön? Információ. Most játék közben. Hát még nem kezdtük el. Dehogy nem, én már elkezd. Nem lesz blama, ne félj, bízz rám. Majd utána csinálok mindent. Amit ő azon az oldalon, ugyanazt csinálom el. Legfeljebb eldöntetlen, 0-0 lesz, jó? Ez itt a marsbazistálóban. Idáig nincs baj. Még? Na, ha mi lesz? Ha én azt tudnám, mi lesz. Fürdői bajosan lesz itt. Hát te jössz. Hát először is megkontrázom a partit. Jó, nem látom a lapját, nem kontrázom. De bemondom az ultit. Micsoda? Ez a kis szélső, a Sándor Csikar, ez a... Elesz az utolsó, elesz az utolsó. Utolsó, paraszt! Mi? Paraszt! Haja, ne gorombáskodj! Nem neked mondtam, ennek a kis utolsónak ez a paraszt, itt sorba mind. Na. Ja, mind paraszt? Hát TSC-be került. Jó, hogy tudom. Na, de én nem tudom. Mi az, hogy utolsó ütés? Miska öcsém, ezt a figurát nem játsza? Persze, hogy nem. Én egyszerű, sima sakkot játszom. Azt a simát? Hát nekem. Hát nekem minden jön. Teszed vissza! Az enyém! Jaj, de ürítőn! Már nekem is olyan itten. Yeah. Járatom a lovat! Mi volt ez? Léptem. Lépté? Hát a lóval? Igen. Hát az ugrik! Hinné az ember? Hát most mire vár? Várom, hogy ugorjon. Azt akarom! akarod, hogy magától ugorjon? Meg kell nyomni egy gombot valahol. Én jó. Lépcsé! Ja, lépcsé. Lépcsé. Léptetek egyet. Mi volt? Léptem. Léptek még egyet? De ötöm. Én egy jó ember vagyok. De te, mint aféle sakköri tag, nevetség akarsz tenni engem a kocajátékot. Dehogy akarom én kocajöcsém. Hát akkor meg ne baszakó öcsém, hanem lépj, ahogy szokásed. Így, ahogy én. Tedd a gyalogodat oda, ahova való. Várjál, gyalog először kettő. Mi az? Menetrend. Hagyd most a menetrendet. Lép oda, ahova hát én már léptem, itt na van. Na de azóta van? Már én is léptem egyet. Strapás dologat. Itt van léptem. Na. Ugrik? Na. Hinné az ember, hogy ugrik aló, igen. Hagyd már azt a lovat békibe. A lovadat tedd oda, így né. Én most elébe húzom a parasztomat, így né. Tessé, van ott hely, van ott hely. Na, hát ott van a gyalogom a lovad előtt. Csinálj valamit. Mit csinálj? Tegyem a gyalogot a lóra, lecsúszik. Hagyd a gyalogomat békibe, a lovadat vidd el onnan. Jó helyt van az ott van. Az jó hely. Szamár. Ló, nem szamár. Nem ez a ló a szamár, te vagy a szamár! Hát leütöm, itt van mi, tessék, leütöttem. Mit csinál? Leütöttem a lovat. Az éve van már, az a pályadat. Mi az? Mi? Mi volt ez? Leütöttem. Mivel? A kezembe. Sínya, a keserves minden itt vissza a lovamat. Nem hagyom, beletünk fürödni, a Dagály utcában már látom. És most elég volt ebből a keserves hülyeségből. Végzek vele. Idehúzom a futómat, és sekk a királynődnek. Micsoda? Sekk a királynődnek. Ez csak ugyane paraszt. Nem hallottad, mit mondtam? Sekk! Csankály! Hát mi, micsoda? Mi micsoda? Csankály, sek, ezt hallottam, ez van. Nem okáz, nem is ezt csinálom. Idelépek és azt mondom, csak! Igen, csak! Hol nézed itt a sak? Meg ott is mindenütt sak! Nem mindenütt, csak itt a sak! Meg itt mindenütt sak! Nem, csak neked sak a királynak! Én vagyok a király! Egy hóhér vagy nem király, nem én király! Nem! Érd meg! Sakkot adtam! Neked adtam sakkot! Nekem adta a sakkot, úgyse kaptam semmit karácsonyra. Köszönöm! Ezt a partit megnyertem. Fiam, mehetünk fürödni! Tessék megengedni, hogy néhány szót ejtsünk a viccről. A vicc ugyanis a legérdekesebb népművészeti termék. Boldog népeknek és nyugalmas koroknak nincsenek viccei. Szóval nekünk hál' Istennek vannak. De történik valami, 5 perc múlva ott van róla a vicc. Sőt, néha már 5 perccel előtte. Kérem, én esküszöm, hogy Csikós Nagy Béla. 1965 telén egy pesti viccből tudta meg, hogy nem sokára emelni fogja a hús árát. Így aztán viccekkel történelmet is lehet írni, hát valami ilyesmivel szeretnénk most próbálkozni. Katona Imre és Tárasz György gyűjtése, valamint a saját kútfejünk alapján. Tessék vigyázni, mert 5 éves viccek is lesznek köztük. Nem azért 5 évesek, mert egy 5 éves gyerek sem röhög rajtuk, hanem azért, mert 5 évet lehetett kapni értük. Vicc nélkül kezdjük. Az első tél egy találós kérdéssel indult. Milyen egy körúti ház 1956 decemberében? Mint egy totó főnyeremény. 12 találatos. Akkor már javában folyt az egyirányú népvándorlás. Újévkor a pesti fiatalember felhívja a távoli Miközdorfba szakadt barátját. Ide figyelj, miért kellett ezt csinálnod? Tudod, szeretem az izgalmakat, a kalandos életet. Ezért jöttem ki. Én is szeretem, ezért maradtam itthon. A konszolidáció első nagy szenzációja, lehet útlevelet kapni kicsikét, arrafelé is kikukucskálni. Kovácsné meglátogatja a Bécsben élő lányát, hazafelé 20 kiló kávét és 12 karórát talál nála a vámos. Tudja, asszonyom, milyen büntetés jár ezért? Hogy ne tudnám. Egy évig nem futballozhatok. És emlékezzünk csak férfitársak, hova vezetett nyugatra látogatva az első utunk. Persze, hogy a striptease bárba. Magyar férj hazajön Párizsból, a felesége faggatja. Aztán gondoltál rám odaként, Lajos? Egyszer, drágám. Az is 200 frankomba kerül. De akadtak olyanok is, akik nem fizettek rá. Nagyon örülök, komám! Sikerült 50.000 frankot hazahoznom Monte Carlóból. Bravo! Rulettel játszottál? Dehogy, címbalmó! Aztán egyszerre furcsa dolog történt. Többen jöttek be, mint amennyien kimentek. Szóval hazalátogattak, a távolba szakadtak. Persze ez sem volt egészen sima. Azt mondja a pesti mama a kisfiának. Szívecském, át kell adnod a szobádat. Jön Paul bácsi New Yorkból, majd a díványon elalszol, jó? Igen, mama. Aztán pár nap múlva... Kisfiam, felállítjuk neked a nyugágyat az erőszobában. Megjött Eliz néni Marseille-ből, neki kell a dívány. Igen, mama. Újabb néhány nap elteltével? Csillagom, mától a kádban fogsz aluszkálni. Willy bácsi érkezik Sydneyből, neki kell a nyugágy. Mire a srác? Ez vas függöny, ez egy szar. Lassanként azért itthon is kezdtünk egymásra találni. Ugye nagy jelszó volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Kérem, a falusi kisztitkár is elmegy segíteni a templom tatarozásához. A szentek szobrát hordja ki, nehogy megsírjenek, és egyszerre csak izgatottan rohan a plébánoshoz. Atyám, csoda történt, a szobor él, mozog. Dehogy, gyermekem, csak te megint egy kőművest vittél. Ebben az időben folyt teljes erővel a TSZ-ek szervezése. Volt, aki már akkor érezte, ebből összejöhet valami. Na most két jó barát arról vitatkozott, hogy van-e élet a túlvilágon. Megállapodtak, amelyikük előbb hal, meg majd jelentkezik, és valamilyen formában tudatja, mi újságodra. Na, egy idő múlva az egyikük tényleg megboldogul, és felhív a telefonon a barátját. Szervusz, pajtás! Megígértem, hogy jelentkezem, hát most itt vagyok. Na, mesélj, hol vagy? Mit csinálsz? Kérlek, minden kitűnő. Naponta háromszor bőséges ételital, remek pihenés, és most nevetni fogsz. Korlátlan szerelmi örömök. Óriási! Szóval a Magyarországba jutottál? A nyavaját. Baknyul vagyok a Sasadi TSZ-ben. És indultak már akkor is, mint ahogy azóta állandóan a továbbképző tanfolyamok, de valami hézag, kutyafáját mindig akadt. De idealgas, jár még a feleséged főző tanfolyamra? Persze, hogy jár, már harmadik éve. Akkor miért vagy ilyen átkozottul sová? Hagyd a csodába, még mindig csak az 1905-ös forradalomnál tartanak. A 60-as évek közepe felé elkezdtük hirdetni a munkahelyi demokráciát. Na, ez sem ment egészen simán. Javaslatot teszek az értekezlet napirendjére. Első pont, Takács Kartás megbírálja a vezetőség munkáját. Második pont, Takács Kartás búcsúztatása a vállalattól. ...1968. január 1-je. Elindul valami, úgy hívjuk, új gazdasági mechanizmus. Pestnek jó orra van, ezért érdekes, hogy akadt, aki nem nagyon bízott benne. Hallotta, hogy jövőre már csak fél kézzel fogunk dolgozni? Miért? Mert a másikkal a fügefa levelet tartjuk. Akadt viszont, aki azonnal csodát várt az új mechanizmustól. Persze kiderült, ráolvasással ez sem megy. És erről is volt vicc Pesten. Kérem, csoda doktor produkálja magát egy amerikai vásáron, odalép hozzá egy asszony két mankóban. Én Mrs. Smith vagyok, 20 éve gyenge a lábam. Kérem, menjen ura a paraván mögé, és koncentráljon néhány percig. Kérem a következőt. Én meg Johnson vagyok, és szörnyen szájpiszek. Mr. Johnson, menjen maga is a paraván mögé, és összpontosítson. Nos, Mrs. Smith, Kérem, dobja el a mankóit. A paraván mögül felröppent két mankó a tömeg újjong. Nos, Mr. Johnson, maga következik. Kérem, szólaljon meg tiszta és csengő hangon. Mrs. Smith, éppen most eszed szegre.